dat de geplande verhoging van de vliegtax volgend jaar niet doorgaat. Dat meldt het Parool. Ze vinden het slechte timing vanwege de oorlog in Iran. Door de gestegen kerosineprijs zijn vliegtickets al veel duurder geworden. Morgen debatteert de Tweede Kamer erover. Het kabinet presenteert vandaag plannen om de gevolgen van de oorlog in Iran te verlichten. De Telegraaf meldt dat het OV tijdelijk goedkoper wordt, de boten van vissers sneller worden verduurzaamd en de mestregels voor boeren worden minder streng. Ook gaat de wegenbelasting voor bestelbusjes omlaag. De plannen kosten ruim 1 miljard euro. En het zou zomaar kunnen dat de Olympische Spelen van 2036, 40 of 44 vlak over de grens in Duitsland worden gehouden. Inwoners van de deelstaat Noord-Rijn-Westfalen hebben in een referendum voor de komst van de Spelen gestemd. Andere Duitse steden als Hamburg en Berlijn hebben ook interesse. De Duitse Bond hakt in september de knoop door. De dag begint op de meeste plekken met zon, maar in het noorden en oosten neemt later de bewolking toe. Daar kan ook wat regen uitvallen. Het is frisser dan de afgelopen dagen met 10 tot 14 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Goedemorgen, een warm welkom in je vroege maandag. Op naar de ochtendshow met Justin Timberlake. Rock your body. Don't mind, just wanna rock you, girl. I'll have whatever you have. Come on, let's give it a whirl. See, I've been watching you, and I like the way you move. So go ahead, girl, just do that ass shaking thing you do. So you grab the girls and you grab a couple more, and you all can meet me in the middle of the floor. So the air is thick, it's smelling right. So you pass to the left and you sail to the right. Don't be so quick to walk away. Ik wil verder, maar de tijd heeft al bewezen. dat ik morgen weer dezelfde route neem. Ik op de bank beneden. Ik heb niks te zoeken in dat grote bed alleen. Vraag mijn vrienden om nooit meer je naam hardop te zeggen. Tot de dag dat jij niet langer in me leeft. Oh, waarom is dit nou toch zo moeilijk, moeilijk? Waarom kom ik maar niet over je heen? Ik ga je Babette, hoe dan ook, Radio 538 op deze vroege maandagochtend. Goedemorgen! Zon en stapelwolken vandaag. In het binnenland kan een buitje voorkomen en het is 12 tot 15 graden vandaag. En je bent op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tot die tijd gaan we nog even terug naar afgelopen vrijdag. Zo was het, afgelopen vrijdag, een bijzondere dag voor Rick. Waarom dat was, hoor je over 7 minuten naar deze classic van Bon Jovi. Bad Medicine bij Radio 538. Pas erop. De 538 Ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. Beautiful people bij 538 op deze vroege maandagochtend. Goedemorgen, op weg naar een nieuwe ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar afgelopen vrijdag. Ja, het is 17 april vandaag. Yeah. Ja. En dat betekent dat op deze dag in het jaar 2000... 26 jaar geleden vandaag alweer. Het staat hier ook netjes in de historische feiten vermeld. De eerste uitzending van Edwin Evers op 538. Maar dat is natuurlijk inmiddels bij ze. Het is de eerste uitzending van Rick, was het ook op 538. Oh ja, een jubileum vandaag. Jubileum, ja. Ja, was 26 jaar geleden voor het eerst op deze dag te horen. Maar 26 jaar is geen getal wat je viert, toch? Geen kroonjaar. Nee. Dat was eigenlijk vorig jaar. Ik vroeg me af, hebben we daarvoor nog een proefuitzending gemaakt? Of niet? Dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik kan wel eventjes teruggaan naar die allereerste aflevering. Ik heb een stukje. Dan hoor je ook de eerste woorden van Rick. Oh. En het leuke is, je was toen ook al aan het klagen. Zo, dit is 11 minuten over 6. Goedemorgen, hartelijk welkom. Dit is Evenstelop. 17 april voor het eerst vandaag op Radio 538. En eens even kijken, de kompanen zijn er ook, hè? Ja hoor, ik zie nergens. Wat zeg je? Ik zie nergens. Wat zie je? De champagne zie ik nergens. De champagne zie je nergens. Nee, dat is ook nog even. We moeten zomaar even denk ik bellen met de directeur van deze toko. Is dat zwart nog steeds? Of wel? Maar we hebben geen champagne. Dus we moeten Erik zo even uit zijn bed bellen, denk ik. Ik denk niet dat hij dat erg vindt om 12 minuten over 6. Dan kan hij er vast aan wennen, zeg ik, hè, voor de komende paar weken. Want we weten namelijk ook nog niet waar de koffiemelk staat. Nee, het is echt een... En ook de suiker is op. Ja, dan moet je toch voor naar de directeur bellen, lijkt mij, hoor. Toch smaakt de koffie anders hier als haar, hoor. Stuk goedkoper. Ja, het is wel goedkoper, ja. Het scheelt in ieder geval een heleboel kwartjes. Ik hoef geen kleingeld mee te nemen meer als ik in de radiostudio ga. Dat is wel een fijne gewaarwording, vind ik, hoor. Okay. Nou, dat is even een stukje uit de eerste aflevering. Sensationeel. Lang geleden. Raken wij snel, zeg hij. Niet te geloven. Ja, dat stond de muziek hard. Och. En wat, ja, dat is allemaal wat langer geleden. 26 leuk jaar. Toch? 26 jaar geleden, ja, hij. Nou, qua koffie is er niks veranderd. Maar was Erik er niet toen jullie begonnen? Het was helemaal niks. Maar het was echt zo'n fucking teleurstelling. Want wij kwamen uit... ik zeg allemaal dat het verbaast me eigenlijk dat... Wij kwamen natuurlijk uit het warme bad van de KRO. Ja. En dat was, Erik is eerlijk, dat was een hele fijne werkgever. Ja, de katholieke receptieomroep. Toen kwamen we deze kille, koude toko. En er was helemaal niks. Er was geen taart, geen champagne, helemaal niks. Ach. Maar er waren toch wel collega's? Nul. Oh, wat grappig, joh. Dan voel je je zo niet welkom. Ik kan me niet meer herinneren dat... Nou, ik weet wel, er was bij het personeel destijds... was er ook wel enige argwaan natuurlijk. Zo zeker. Want ja, er was hier jarenlang gebouwd aan een radiostation. En opeens werden er allemaal mensen van buitenaf binnengehaald. Dat was nog nooit gebeurd. Nee, en iedereen had ook wel zoiets van... nou, laat ze zich maar even bewijzen dan. Ja. Kijk, het is allemaal goed gekomen. Maar je merkt toch, als je in zo'n ploeg opeens... allemaal nieuwe mensen laat binnenkomen. Kijk, ik kende jullie bijvoorbeeld al hartstikke goed... vanuit de publieke omroeptijd. Maar er waren een heleboel disjockeys hier, die hadden jullie nog nooit gezien of gesproken. Nee. En jullie waren ook niet voor die tijd een aantal keer langs geweest. Ik wel. Ja, jij wel. Ja. Dat klopt. Maar de rest was natuurlijk eigenlijk die eerste uitzending... voor het eerst ook hier in het pand. Ja. Maar jij klaagt over de champagne. Is het de dag daarna goed gemaakt? Of... Nooit. Nee. Nee, echt niet. Nee, was echt, de ik hele vond echt... week was een kille. Nou, maar, weet je, niet om lullig te doen, maar de KRO was gewoon echt een hele fijne werk. Ja, was er dan gebleven? Ja. Nou ja, ze betaalden hier iets meer. Ja. Maar nou, weet je wat het is namelijk? Ik ging er namelijk... dit was nog in de guldentijd, hè? Ja. Ik ging er 10 gulden op vooruit. Serieus? Ja. Oh, dat had Edwin een stuk beter gedaan. Ja. Die zei ook, ik heb geen klein geld meer nodig. Niets is beter dan met jou de kou trotseren. Er zijn mensen die naar warme landen emigreren. pleasure, dangerous as a dagger. I know I've been here before. There's something so familiar. Guess I'm going with ya. Talk to me, Radio 538 op deze maandagochtend. Goeiemorgen. Ja, hoe klinkt deze maandagochtend voor je? Spreek het even in via de app van 538. Stef, die kwam al binnen. Hey, goeiemorgen. Nou, ik kom net thuis. Ik heb net een ritje achter de rug vanaf Denemarken naar huis. Dus ik ga zo lekker nog even sporten en dan duik ik lekker mijn nestje in. Zo, Denemarken, dat is een flinke rit volgens mij, hoor. Lekker hoor, Stef, lekker bezig. Ook wel leuk, vandaag vanaf 9 uur gaan we verder met de Dutch 1000 aftellen naar 538 Koningsdag met 1000 dikke rammers van Hollandse bodem. En Jacob die kwam al binnen in de app van 538, die wil vast even in de stemming komen. Doe mij maar een plaatje van Golden Earring. Altijd een goed idee op de vroege ochtend. De Golden Earring, Raider Love, bij 538. Yeah. song. Brand new leaves coming on strong. The road has got me hypnotized. Almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. And the line of cars drove down real slow. And the radio played that forgotten song. Brand new leaves coming on strong. And the newsman sang his same song. Red I love. De 538 ochtendshow. Zometeen vanaf 6 uur. I'm on top of the world, yeah. I'm on top of the world, yeah. Waiting on this for a while now. Imagine Dragons. 538, Floris Molenaar. Op naar de ochtendshow met Robin Thicke. Zometeen naar deze Taylor Swift. Dit is Open Light. But you're an animal. Baby, it's in your nature. Just let me liberate. Radio 538 op deze vroege maandagochtend. Goedemorgen! Lekker dat je er alweer bij bent zo op de vroege ochtend... op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Zometeen om 6 uur, dan zijn ze er weer. Tim, Rick, Niels en Florentien. Tot die tijd gaan we nog even terug naar afgelopen vrijdag. Want ja, misschien ben je deze week al lekker aan het aftellen. Op die maandagochtend alvast aftellen richting het komende lange weekend. Want ja, het is een langer weekend. Op de maandag namelijk... Koningsdag. Misschien heb je al wel hele leuke plannen, maar... Ja, het grootste feestje wordt altijd gevierd in Breda op het Chasséveld. En je bent van harte welkom om even langs te komen, om te komen kijken. Leuk man. 45 artiesten zo'n beetje. Joh. Ja, zeker. En acts en nou ja, alles dat daar gisteren is begonnen, hè, met de... Wat is het gisteren? Ja, gisteren begonnen met opbouwen. Oké. Okay. Hadden jullie trouwens Amalia nog in Amsterdam gezien? Ja, ik zag haar, toen dacht ik, we zitten qua Koningshuis geramd voor de komende jaren. Dat denk ik ook. Wat is zij goed, man. Ja. Maar zij maakt zo'n zelfverzekerde indruk. Eigenlijk... Ze is echt een koningin. Ik had het idee dat Willem-Alexander op die leeftijd helemaal niet zo ver was. Nog steeds niet. Ja, dat is heel onaardig. Maar ik vind niet gewoon het stokje overnemen. Ik vind het een leuke koning, hoor, Willem-Alexander. Maar als je Amalia dan in de weer ziet... Zij is goed, man. Zij is echt goed. Maar goed, als we dan toch over de koning... spreken. De koningsspelen die worden vandaag op veel basisscholen georganiseerd. Oh ja, leuk. Dat is een beetje in aanloop naar Koningsdag. Heeft alles te maken met de vakantie dat nu al wordt gedaan. En ja, de koning die komt zelf langs op de Panterijschool in Zeewolde. Daar wordt het startsein gegeven. En aan de telefoon hebben we Roland Smit. Roland, goedemorgen. Ja, goedemorgen jongens. Goedemorgen, leerkracht van groep 8 daar. Hallo, leerkracht van groep 8, dat klopt. Goedemorgen. Als ik zeg Wilhelmus van Nassauer... Dan ben ik niet echt van Duitse bloed, maar ik ben er zeker klaar voor. Oké. Want de koning die komt dus langs bij jullie. Ja, echt super spannend. We staan hier allemaal al vanaf 6 uur te woesten en te doen. En gisteravond allemaal. Dus wij zijn er meer dan klaar voor, ja. Wanneer hoorden jullie dat de koning op Zeewolde heeft gemikt, zeg maar... als het gaat om het startschot voor die koningsspelen? Ja, ik zit natuurlijk in die commissie, zoals wij leerkrachten dat allemaal moeten doen. Dus ik wist het iets eerder dan de rest en moest het een tijdje geheim houden. En dat komt dan pas 2 weken daarvoor voor iedereen uit. En dan komt het ook in de pers en dan weet iedereen het. Dus toen was het volle vaart vooruit, alles klaarzetten en let's go. Maar je moet op een ochtend moet jij de kinderen bijpraten van... jongens, ik heb een verrassing. Over 2 weken komt de koning hier langs. Ja, die vonden dat helemaal fantastisch natuurlijk. Die konden niet wachten. Maar ja, dan moet je dan natuurlijk nog wel bij zeggen... dat ze geen handtekeningen mochten vragen. Dat is dan een kleine teleurstelling. Oh. Maar ze kunnen... Mag je wel een selfie maken? Nee, ook niet. Ook nee, niet? Dat wordt allemaal geregeld natuurlijk. Nee, we moeten allemaal ervan uitgaan dat de persfotografen dat allemaal voor ons gaan regelen. Oh. Dus jongens, doe je best daar. Maar je moet de kinderen dan ook een beetje voorbereiden op de koning spreekt je aan met... Ja, zeker. Ja, en majesteit denk ik, hè, dat ze moeten zeggen. Ja. Ja, en dat is wel heel erg spannend, want ze komen natuurlijk met het ontbijt tussen de kinderen in te zitten. Oh ja. En dat vergt voor ons de nodige voorbereiding, dat we zorgen dat de kinderen zich daar netjes gedragen. Maar wij hebben alleen maar dat hele lieve kinderen op school. Dat op zijn pak zitten. Dat is chudelans nog. Ja, ik hoop dat hij extra kleren mee heeft genomen. Nee, dat komt helemaal goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat dit al 2 weken lang, dat het echt super onrustig is ook voor die kids op school. Want, dit is alles wat speelt. Het is gewoon natuurlijk heel belangrijk dat iedereen helemaal klaar en ready is en dat we allemaal weten wat voor spelletjes we gaan doen en waar we moeten zijn en hoe laat. En, dus er zit een heel strak, strikt schema aan, ja. Ja, want wat zijn een beetje de dingen die we kunnen verwachten vandaag qua koningsspel? Ja. Wat gaat er gebeuren? Ja, het is jammer dat jullie het niet kunnen zien, maar ons plein ziet er echt fantastisch uit. Er zijn allemaal mooie posters opgehangen. We hebben stormbanen, springkussens, spelletjes, voetbal, slagbal, volleybal, ouders. Zo. Allemaal in het oranje, dus het ziet er echt fantastisch uit. Het is gewoon Koningsdag eigenlijk. Ja, gewoon. Ja, gezellig, het is voor ons al Koningsdag. Die slaan maar een keertje over dit jaar, denk ik. Ja. Want de koning komt, Maxima komt mee en zijn er nog... Maxima is er niet. We hebben wel Joep Bennemars en we hebben een hele hoop andere hoogstaande mensen die ik zo niet even bij naam weet helaas. Maar de koning is er, Joep is er en een aantal ministers. Minister Sterk is er ook geloof ik, komt er ook tussen zitten. Nou, dit wordt een hartstikke leuke dag. Dit wordt echt een fantastische dag, sowieso voor de kids, maar ik denk als ik het zo hoor ook voor de koning. Want moet hij nog iets doen ook? Gaat hij aan een van de activiteiten deelnemen? Ja, absoluut. Dat hou ik natuurlijk nog even geheim, hè, jongens. Dat snappen jullie wel. Want, nee, daar snappen we helemaal niks van. Juf Rohan, daar snappen we helemaal niks van. Maar is er geen dansje dit jaar? Ja, natuurlijk is er een dansje. Ja, zeker. Ja. Die hebben ook allemaal heel hard geoefend. Kinderen voor Kinderenkoor komt ook trouwens. Er staat ook nog een mooi podium voor. Ja, joh. Het is echt de deur voor dicht houden. Dan zou ik denken, blijf jullie maar lekker buiten staan. Nee, er is een Koningsdagliedje, toch? Nee, als het goed is, dit het. Oh ja. Ja. Jij kan het waarschijnlijk niet meer horen, Rohan. Ik wou het net zeggen. Ik denk dat zit nu al in mijn hoofd. Dank jongens. Ja. Nou, volgens mij wordt het een hartstikke leuke dag. Fijn dat we je eventjes mochten spreken. En ik wens jullie ongelooflijk veel plezier en succes vandaag. Ja, jullie ook een fijne dag. En graag gedaan. Hoi, hoi. De rijschool in Zeewolde. Wel gezellig. Dit is een leuke juf, hoor. Ja. Juf Rohan, die kan je goed voor de klas hebben. I've known a few guys who thought they were pretty smart. But you got being right down to an art. You think you're a genius, you drive me up the wall. You're a regular original, know it all. Okay, so you're a rocket scientist. That don't impress me much. Ooh, ooh, ooh. So you got the brains, but have you got the touch? Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Brad Pitt. That don't impress me much. So you got the looks, but haven't got the touch. Now don't get me wrong, yeah, I think you're alright. But that won't keep me warm in the middle of the night. That don't impress me much. Yeah.

Yes. Met Rob Schepers. Yes. Zaterdag 11 april. Het voedingscentrum adviseert in de vernieuwde schijf van 5... maximaal 1 keer per week rood vlees te eten. Ik heb daarom voor mijn kinderen gisteren een vegetarische rookworst van de HEMA gekocht. Het lekkerste vonden ze het papieren zakje eromheen. Reactie Peter Beense. Het advies is dus 100 gram rood vlees, 100 gram wit vlees, 100 gram vis, 100 gram vleesvervanger en dus voor de rest peulvruchten, noten, linzen, kikkererwten en fruit. Oké, ja, wat eet ik dan de andere dagen? Zondag 12 april. Als het aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap ligt, noemen we Vader- en Moederdag in de toekomst Jijdag. Oh. Bij zangeres Anouk wordt Vaderdag dan niet Jijdag, maar Jullie Dag. De Jijdag lijkt me een goed initiatief voor mensen die je niet in het hokje man of in het hokje vrouw kunt plaatsen. Anders oud-PVV-minister Faber. Je kunt er allemaal inclusieve termen op loslaten. Uiteindelijk gaat het er gewoon om dat je de dag samen met je kinderen doorbrengt. Al dus de vader van Reuner Wold. God. Dinsdag 14 april. De Amerikaanse president Donald Trump laat McDonald's bezorgen in het Witte Huis voor Willem-Alexander, Maxima en Rob Jetten. Willem-Alexander had een andere fastfoodketen verwacht, omdat Trump vroeg: Do you want a Burger King? Wat is de overeenkomst tussen Ronald McDonald en Donald Trump? De ene is een blije, irritante clown met een rode strot als oranje haar en smink op zijn gezicht, en de andere is het symbool van McDonald's. Het koninklijk paar had Rob Jetten bewust meegenomen, omdat ze weten dat Trump bij zijn ontbijt graag een zachtgekookt ei heeft. Woensdag 15 april, de legerbaas van Oeganda, Muhoozi Kainerugaba, eist van Turkije $1 miljard en de mooiste vrouw van Turkije. Waarom lijken al die zelf ingenomen wereldleiders toch alleen maar uit te zijn op geld en vrouwen? Aldus de Amerikaanse president Trump. Reactie Turkije: over die $1 miljard moeten we nog even onderhandelen, maar voor wat betreft die Turkse vrouw, dat zit wel snor. Donderdag 16 april. Kerstmannen in Amerika kunnen in de toekomst voor je aftrekken van de belasting. Wat zegt een kerstman wanneer je weg wil lopen zonder dat je hem voor je hebt gegeven? Kerstmannen zijn nu wel op zoek naar ideeën hoe ze überhaupt voor je kunnen krijgen. Of zoals ze in Amerika zeggen, tips. Prostituees in Amerika vragen zich nu ook aan vast in de toekomst allemaal mogen aftrekken. En vandaag, feestelijke dag, vrijdag 17 april. Koning Willem-Alexander is vandaag te gast op een basisschool in Zeewolde tijdens het koningsontbijt. Ik schrok wel van de tafelmanieren, want het was een en al proppen en smakken. Aldus de 10-jarige Kevin die naast de koning zat. Ik kreeg zojuist een filmpje doorgestuurd waarin mijn zoontje een koningsdansje inzette met een dubbele flikvlak en eindigde met een dubbele beenbreuk. Gezamenlijk in oranje kleding naar buiten om daar lekker competitief met elkaar de strijd aan te gaan. Maar genoeg over het luchtmoment van de PI in Vught. Rob, tot volgende week. Die moet ik even doen, jongens. Vreselijk. De dag beginnen met een hoop geschreeuw, kinderachtig gejoel en inferieure muziek. Maar genoeg over de 538 ochtendshow. Hoi. I killed the demons of my mind ever since you came around. We a river running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, the show up gone like strobe lights. With you I feel something real. And I sight. How could I have let you go? Cutting corners, turning stones, but I can only see your ghost. I just live a fast life, forget about the past. I numb out to escape my fears. Friendships only pass by, show up on like strobe lights. With you I feel something real. And I walk a million miles just to see you smile till the day I die. Oh, I need you by my side. We get high on life till the day we bij 538 maandagochtend. Goeiemorgen. Je bent aangekomen bij een nieuwe 538 ochtendshow. Over een paar tellen, dan zijn ze er weer. Tim, Rink, Niels en Florentien. Om je met een noodgang mee te nemen deze nieuwe werkweek in. En het leuke is, jij kunt deze dag beginnen als de eerste luisteraar. Pak daarvoor je telefoon, bel 0909-30538. En wie weet, kom je dan zometeen wel in de uitzending en kun jij jezelf de hele dag de eerste luisteraar noemen. Hoe lekker is dat, zeg hé. Heb een heerlijke maandag en veel plezier bij de ochtendshow. 538 Nieuws.